سورہ حامیم سجدہ چھو مکی ژون زہ آیے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم یم زہ حرف چھو حروف مقطعات اندر یمن ہند معنی زان پان اللہ تعالی تنزیل من الرحمن الرحیم یہ کلام چھو نازل یوان کرن تس خدا سند طرف یس رحمان الرحیم چھو کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقومی یعلمون یہ کلام چھ کتاب یمک آیات صاف صاف تو ویسنا آمت یہ قرآن مجید عربی زیر اندر سمجھدار لوکن ہند خاطر یت تم آسانی سان فکر تر اگر چھ مکلف چھ ساری لوک مگر نفع تو فائدہ چھ واتان سمجھدار لوکن بشیرم و نذیرا بشارت دیون چھ یہ قرآن مجید مانن والن بیئی چھ بھیم کرون نہ مانونین لازم اوس اتن صفتن کن نظر کرت کہ ساری گژھ ات مانن تو تسلیم کرن فارد اکثرهم فهم لا یسمعون مگر واریہو لوکو کر روگردانی پس چھن تم یہ قرآن مجید بوزانی یل تو تمن یہ قرآن مجید بوزناوان چھو وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فامل إننا عاملون تم چه دپان سان دل چه تهلن تا گوزرن مز باند تم نشي يت كن توي اشنات چهو ديوان بيچو سانين کنن وغت زار يم موك سانين کنن مز تونز آوازي چن واتان بیئی چھ اسہ مز تہ مز ٹھور یم سبب اسہ مز اکھ اکس ست ملت ہیکہ نا لہذا کرو تھی پن کم اس تہ پن کم کران یم تھو تھی توقع کہ اس کے سپدو تہذو کتو تو نصیحتو ست متاثر قل انما انا بشر مثلکم یوہا الیہ انما الہکم الہ واحد فاستقیمو الیہ واستغفرو تو فرمایو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو میچن قدرت کی بزبردستی کیا کرنا وو بتو توحید قبول کیا ج بچس تو ہی وک انسانات بچرا مگر اللہ تعالی چھو میں امتیازی شانہ عطا کرمت کہ میں کن چھو وای یوان سوزن سوی وای یس عقل کن قابل قبول چھو سو وای چھو یہ کہ تہد معبود کن معبود پس روزو تھی متوجہ عبادت اندر تس کن تس ور مہ کرو کن عبادت از تانے کن عبادت تس ور کرم چھو تف منگوس مغفرت یعنی توحید کرو قبول شرک نش کرو توبہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات وهم بالآخرۃ هم کافرون سٹھا بڑ خرابی تم مشرکن ہند حق یم مضمون ثبوت نبوت بی وجوب اتباع بوزت تی پن روش تراون بی مالچ زکات ادا کرن بی آخرتس چھ بدستور انکار کران ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون یمن برخلاف یم لوک رسالت کس حق آسنس پس کران بی تم لوک یمو ایمان اون بی کرک رس عمل تہند خاطر آخرتس اندر سو مزور یس نا زانہ ختم سپد مکل تو موقوف سپد قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا تو فرمایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن لوکن ای لوکو کیا تو تس خدائے سندس توحیدس تو کن آسنس انکار کران یم یوت زمین پید کور دون دہن اندر بیچو تم سی خدائس شریک ٹھہراوان ذالک رب العالمین یہ ساری عالمک تو جہانک رب سوی چھ معبود تی وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين بكتمي الله تعالى پد زمينس پٹ کوہن ہند لنگر بی تھوین ات زمینس مز فائدک چیز بی کرون ات پٹ روزن والن ہند خاطر رزقک تجویز پرت زمینس مز الگ الگ قسمک غذا پرت قسمک غلط میو کرون پد یہ سوری سپت چون دہن اندر سارنی منگن والن ہند خاطر برابر برابر ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين تو پت سپود اللہ تعالی متوجہ آسمان پد کرنس کن سوس دہاک زمین پد کرن برونٹ پس فرمون آسمانس زمینس تہ دشوئی یو سانس حکمس کن یس حکمہ اس فرماو سو مانیو ون چھ تہ اختیار خوشی سان مان تو یا زبردستی سان مان تو تمو دشوئی دوپ اس احکام مان خطر دشوئی حاضر نہایت خوشی سان فقداهن سبع سماوات في يومين واوها في كل سماء امرها چنانچہ پس بنوون تت اکس آسمانس سات آسمان دون دہن اندر توپت کرن جاری پرت آسمانس مز تتکن ملائکن ہند خاطر یم آسمانن مز بسون تو روزون چھ پن پن حکم وزین السماء دنیا بمصابیح وحفظا بی دیت اس زینت نزدیک آسمانس ستارو سیت بی کر اس تت رچ شیطانن ہند کان دن نش ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ تجویز زبردست وقف الکل خدای سند اس عبادتس لائق چھ یہ کامل الصفات خدا نہ کہ تم چیز یم ناقص ذات تہ تو ناقص صفات تہ فإن اردوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود پس اگر یم دلیل بوزت تم لوک توحید نش بت پھرن اد فرمائک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو بسو تہ بیم کران تچ ترٹی ہند یس ترٹ قوم عادس تو قوم ثمودس پٹ شرک و کفر کرن سب واقع سپز اذ جاتهم الرسل من بین ایدیهم ومن خلفهم اللہ تعبدوا الا اللہ یل یوان اس تمن نش پیغمبر پت برونٹ بلکہ پرت طرف یہی کت ونان کہ ہا لوکو عبادت مکریو کانس ہنس معبود برعکس ورائی قالو لو شاء ربنا لانزل ملائکتا فإنا بما ارسلتم به کافرون تمو کافرو دوپک تو چھو یہ کت غلط ونان کہ اس سوز اللہ تعالیٰ اگر سانس پروردگارس یہ منظور آسے تیل سوز ہا سو کانس ملکس تہ پیٹھ کیاز واتی ہے نوبت لہذا چھ اس تت سرسی یہ تھی ہت سوزن آمت چھو انکار کران فاما آدن فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوه پس چس قوم آدوس تم لگ تکبر تو غرور کرنی ملکس مز ناحق بی دوپک سانی خود کوچو زیاد قوت کن سکوہ حاجز چھو یتن اس مدافعت ہیکو کرت اولم یرو ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوه کیا تمن آو نا بوزن کہ بے شک اللہ تعالیٰ یم تم پید کر سہ سٹھا زیادہ تہند کھت قوت کن سی ہک تمن پہ عذاب واقع کرت وکانو بے آیاتنا یجہدون مگر باوجود آو نو تمو ایمان بلکہ رود تم سانین آیاتن انکار کران فارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی ایام نحسات لنزیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا پسترو ویلا استمن پر تیز واو تیجن دوہن اندر یم دوہ بوجہ نزول عذاب الہی تین دھاق منحوس پھشل اس یوتھ اس تم سہناو خری ہند عذاب دنیا چی زندگی اندر ولعذاب الاخرت اخزا وهم لا ینصرون بیچ آخرتک عذاب زیادہ رسوا کرون توپت یہ نہ تمن تم وقت کن قسم مدد کرنا واما سمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدا فاخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ويس قوم سمودوس تمن هو بيأسي پیغمبرن ذریعہ سز وات مگر تمو کر اختیار گمراہی ہدایتس مقابل پس رٹ تم خار کرونی عذاب چ ترٹے بنو لاو تمن تس سیت اس کرک یم کرک سی تین جگر پھٹ تمن کامن ہند سب یم تم کران اس ونجین الذین آمنوا وکانوا یتقون اس دت نجات تم عذاب نش تمن لوکن یمو ایمانون بیٚیہِ ٲسۍ تِم شِرکہٕ نِش پتھ روزان سٲنِس عذابس کھوژان ویو میشروا دا اللہ لنارِ فہم یوزاون تِمن لوٗکن پٲیِو تُہۍ ژیٚتس سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ خۄداے سٕنٛدۍ دُشمن یِن جمع کرنہٕ نارِ جہنمس منٛز تراونہٕ خٲطرٕ توپتہٕ یِن تِم أکسٕے جایہِ ٹھہراونہٕ تہٕ پیارناونہٕ یُتھ سٲری سمن سٔمِتھ یِن تراونہٕ جہنمس اندر حتا اذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون تائیں کہ ییٚلہِ تِم جہنمس نختل واتن گوٲہی دِن تِمن پٮ۪ٹھ کن تِہنٛدۍ أچھ تِہنٛزٕ بیٚیہِ مُسلہٕ تِہُنٛد تِمن سارنٕے کامٮ۪ن ہِنٛز یِم کران ٲسۍ تِم دُنیاہس اندر وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء توپت ونن تم پنس مسلس تہ پنن تانن تہ کیاز دیتو گواہی اس خلاف اسی اس تندی خاطر دنیا اس من سوری کیا کران زیو سیتو اس بسانی گنہن انکار کران تہ کس مصیبت او تہ ہزو تہ ہزو کت کرنی اخر یم کت کم کرنیو یم کت کرن کم ہچنیو تہ تم دِنکھ جواب أسۍ کرنٲے کتھٕ تمی خۄداین یُس سارنٕے کتھٕ کرونٮ۪ن چیٖزن کتھٕ کرناوان چھُ وہو خلقکم اول مرتن ویلیہ ترجعون تمی کٔرِو تُہۍ پٲدٕ گۄڈنِچ لٹہِ بیٚیہِ چھِو دُبارٕ زِندٕ کٔرِتھ تٔسۍ کُن واتناونہٕ یِوان وما كنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم تُہۍ ٲسِو دُنیاہس اندر غٲرن نِش پوٗشیٖدٕ روٗزِتھ گۄناہ کران یہِ ٲسوٕ نہٕ خبر کہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیاہ دِن گوٲہی کن تُہٕنٛدۍ أچھ تُہٕنٛزٕ تہٕ مُسلہٕ تُہُنٛد ولاکن زنن تُم ان اللہ لا یعلمُ کثیرًا مما تعملون لیکن تۄہہِ اوس گُمانہٕ کہِ اللہ تعالیٰ ہس چھنہٕ خبرٕے واریاہن چیٖزن ہِنٛز تِمو چیٖزو أنٛدرٕ یِم تُہۍ کران ٲسوٕ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ أمی تُہٕنٛدۍ خیالن یُس تۄہہِ پنٛنِس پَروردِگارَس مُتعلِق اوس کیٛاہ کٔرِو تُہۍ تباہ تہٕ بُرباد پَس سَپدِو تُہۍ تاوان زَدو أنٛدرٕ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ پَس ہرگاہ تِم صبر کَرَن توتہِ چھِ تِہٕنٛز جاے نارِ جہنم وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ بیٚیہِ ہرگاہ تِم کیٚنٛہہ عُذر معذرت کرن معٲفی منٛگن زارٕ پارٕ کرن تِمن یی نہٕ ہرگِز معٲفی دِنہٕ کُنہِ صوٗرتس اندر وقیدنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ دُنیاہس اندر تِمن سۭتۍ روزن والۍ شیطان مقرر بیٚیہِ ٲسۍ اسہِ دُنیاہس اندر تِمن سۭتۍ روزن وٲلۍ شیطان مقرر کٔرمٕتۍ تِموٕے اوس تِہنٛزن پٔتمٮ۪ن برٛوٗٹھمٮ۪ن عملن زیٖنت دیُتمُت تِمنٕے کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم ڈاڈ کٔرِتھ کُفرس پٮ۪ٹھ اِسرار تہٕ ڈاڈ کرنہٕ مۄکھٕ وحق علیہم القول فی اممٍ قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین پس سپُد تِمن پٮ۪ٹھ خۄداے سُنٛد وعدے عذاب پوٗرٕ تِمن لوٗکن سۭتۍ یِم تِمن برٛونٛٹھ گُزریمٕتۍ چھِ جِنو تہٕ انسانو أنٛدرٕ بے شک تِم سٲری آسن تاوان زدو أنٛدرٕ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون بے چیم کٲفر پانہٕ ؤنۍ ونان یتھ قرآنِ مجیٖدس مہٕ تھٲیِو کنٕے ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر قرآن پرُن آسہِ ہیوان تُہۍ ٲسِو شور لاگان شاید امہِ طٔریٖقہٕ سپدِو تُہۍ غٲلب فلنزيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون پس امی نالائق حرکت موقع چہناو تم کافر سخت عذاب مز بی دمو تم سزا تم یچ کام ہند تم کران ذالک جزاء اعداء اللہ النار یہ سزا خدا سند دشمن ہند یعنی ناری جہنم لهم فیها دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون تہند خاطر ات نارس اندر ہمیشہ روزن گر سزا امکو کہ تم کران سانین آیاتن انکار وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين بيوان كافر ايساني پروردگار اصحاب تک تم زو شخص یم ویس گمراہ کر جنو تو انسان وندر اس تھاو ہوک تم پنن لتن تل یت تم سارنی تل کن واتہن یا اسہ گمراہ کرونین پیٹھ تمن تتہ سخت غصہ تو ژاک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون بے شک تم لوک یمو دل سۭتۍ اقرار کوٚر کہ سون حقیقی پروردگار چھُ صرف اللہ تعالیٰ توپت کٔرٕکھ تتھ پٮ۪ٹھ استقامت تہِ کوٚرُکھ یتھ اقرارس شوٗبہِ ترووُکھ نہٕ یہِ خیال کُنہِ صورتس اندر تِمن پٮ۪ٹھ وسن ملٲیک اکھ مرنہٕ کہِ وقتہٕ بیٚیہِ قبرن منٛز بیٚیہِ قبرو اندر نٮ۪بر نیرنہٕ کہِ وقتہٕ تِمے دپنکھ تُہۍ مہٕ کھوٗژِو ٲخرت کٮ۪ن ہولناک حالاتن بیٚیہِ مہٕ بٔرِو تُہۍ غم دُنہیٖکِس ترٛاونس پٮ۪ٹھ کیٛازِ تۄہہِ بنہِ تمہِ کھۄتہٕ رُت چیٖز بشارت بٔنۍ تۄہہِ تِمن تمہِ جنتٕچ ییٚمیُک تۄہہِ پیغمبرن ہٕنٛدِ وٲسطہٕ وعدٕ اوس یِوان تھاونہٕ نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ أسۍ چھِ تُہنٛدۍ رفیق دُنہیٖچہِ زندگی اندر تہِ بیٚیہِ روزو أسۍ تُہنٛدی رفیق ٲخرتس اندر تہِ ولکم فیٖہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیٖہا ما تدعون تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یتھ جنتس اندر تہِ سورُے موجوٗد یتھ کُن تۄہہِ خٲہِش گژھِ بیٚیہِ چھُ تۄہہِ تیُتھ تہِ سورُے یہِ تُہۍ مٔنٛگِو یعنی طلبہِ اضطرٲری ٲسۍتن یا طلبہِ اختیٲری ٲسۍتن سٲری چیٖز یِن تھاونہٕ تۄہہِ مُہیا نُزُلًا مِن غفور الرحیم یہِ چھِ گۄڈنِچی ضِیافت تُہنٛدِ خٲطرٕ غفور الرحیم پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ یِم نعمژ یِن تۄہہِ عطا کرنہٕ بکمالہِ عزت و احترام یِتھ کٔنۍ معزز پژھٮ۪ن چھِ برونٛٹھ کُن اننہٕ یِوان ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین بیٚیہِ کُہ اکھا چھُ زیادٕ رُت کلامہٕ کِنۍ تسٕنٛدِ کھۄتہٕ ییٚمۍ لوٗکن ناد دیُت معبوٗدِ برعکس کُن بیٚیہِ کَرن پانہٕ تہِ رٕژ عملہٕ بیٚیہِ دوٚپُن اظہارِ اطاعت کران کہِ بہٕ چھُس فرمان بردارو أنٛدرٕ یعنی بہٕ چھُس خۄداے سٕنٛز بندگی کرٕنۍ فخر زانان متکبرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھُس نہٕ آر زانان ولا تصویل حسن تہٕ ولا سیاح تہٕ اِدفا بِلتی ہی آسن بیٚیہِ چھنہٕ نیکی تہٕ بدی برابر بٔلکہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنیُک اثر الگ الگ ییٚلہِ یہِ کتھ موقق سپٕز وۄنۍ کٔرِو تُہۍ ما اتھ با بدی ہُنٛد مُدافع تمہِ طٔریٖقہٕ یُس بہتر آسہِ فیض الزی بینک و بینہ عداوتن کانہ ولی یُن حمیٖم تمیُک نتیجہٕ نیرِ کہِ سُہ شخص یس منٛز تۄہہِ منٛز عداوت دُشمنی آسہِ سُہ بنہِ تیُتھ یُتھ زن سُہ دوستی جٲنی آسہِ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم یہِ کتھ چھِ تِمنٕے لوٗکن نصیٖب سپدان یِم اخلاقن ہٕنٛدِ اعتبارٕ سٮ۪ٹھاہ مُستقِل مِزاج آسن تہٕ یِم تحمُل کرن بیٚیہِ چھِ یہِ کتھ تِمنٕے نصیٖب سپدان یِم ثوابٕکہِ اعتبارٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش نصیٖب تہٕ نیک بخت آسن وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یِتھِس وقتس اندر ہرگر تُہۍ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ غۄسُک تہٕ خشمک کان وسوسہ پد سپدن ہی تم سات اسو فورن پناہ منگان اللہ تعالیٰ اس بے شک سو سور بوزون سور زانون ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر بیچ خدا سند قدرت کیو تو توحید کیو نشانہ وندر رات تو دوہ بے آفتاب زون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون اي لوكو تو مديو سجد نا افتابس نزوني بلكي ديو سجد تسما بودي براقس يمتم پدكر چوي تو تسيوت عبادت كران يعني مشرك يم خداي سنجي عبادتو دعوة چكران تم چه عبادت سندر شرکنان يات عبادت سندر شرکاسي حقيقت اسمز گينسو خدا وند کریم سنز عبادت بلکہ تہن سہ دعوا باطل اگر خدا سن عبادت چھو کرن تیل کریو اس عبادت شرک ترویت شرک ورائی فین استکبرو فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنهار وهم لا یسمون تو پتھر گتم لوک غرور تو تکبر کرن تس عبادت کرن نیچے سوچ تہنز حماقت تس کیا پروا تمیک تم ملائک یم تہندس پروردگار سند مقرب یم شان و عظمتس مز ساس گن زیادہ تم راتس تو دہس تہذ پاکی بیان کران توپت چن تم کن قسم کن وقت تھکان ومن آیاته انک تر الارض خاشعتا فاذا انزلنا علیہ الماء اهتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتا بیچ تہند قدرت کیو تو توحید کیو نشانہ وندر اک نشانہ سچون وچھانے مخاطب یہ زمین سمیومت حکمت خشکی ہند وقت چو ہوا امش گرد تلان تو چھکراوان اتی یلے استراوان چھ تت پیٹ رود اتی چھس تازگی پھیلان بیچ پھلان تو سرسبز سپدان بے شک یم پروردگارن یہ زمین مرت بے زند کور سوئی چھ مردن بے زند کرون انه على كل شيء قدير بیشک سوچو پرت چیزس پٹ قدرت وول یم پروردگارن یہ مرد زمین زند کور سو ہیکنا مرد انسانن نندن بدنن اندر روح واتنویت تمن دوبارہ زند کریت کیا سو قادر مطلق ہیکنا مومتن دلن زند کریت پنن نور توحید سوچ بیشک سو ہیکی سوری کیا کریت سوچو پرت چیزس پٹ قدرت وول ان الذين يلهدون في اياتنا لا يخفون علينا بیشک یم لوک سانین آیاتن منز یم آیات توحیدس پر دلالت کران چی تمنی منز چی حل پکان یعنی تمن منز چی شک تی شبہ پید کران تم لوک چن اش نیچ کھٹت اش تیون سوری حال معلوم تمن دمو سزای نار افمن یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامه کیا سو شخص یس نارس مز تراؤن چھا جان کن سو شخص یس یہ قیامت دہ امن و امانس اندر توپت وات جنتس اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر یہ خوش کرو تی کرو بے شک اللہ تعالیٰ تی سوری وار وچھان یہ تی کران چھو سارنی عملن ہن دیو سو سزا ان الذين كفروا بذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز بيشكي مولوكو انكار قران مجيد اس يلتمن نشوت كمتي وچنتون انجام كهاسي تمن چو نقص كمي پانا سندر يت قران مجيد سندر كا كميا چن ي قران مجيد چ با عزت با وقت كتابا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ات ہیکن اپز تو واقعی کت نک تی پکت نہ بروٹ کن نہ تھر کن یہ نازل آمت کرن حکمت والس تو حمد دپنا آمتس خدای سن طرف ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک تو چھن یوان ون مگر تمائی کت یم ون آمت چھ تمن پیغمبرن یم تو بروٹ ایس یہ نو کتا کا چھن تمو پیغمبرو کور یمن کتن پیٹھ صبر تھی تریو صبر یم کت ستو تسلی حاصل کہ ان ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم بے شک تون پروردگار چھو مغفرت وول تہ سخت عذاب کرون تہ پس اگر یم مخالفین مخالفت کرنش باز یت مستحق مغفرت سپدن تیلی تمن ضرور سزا دن لہذا کم مقصود تھی پریشان روزان ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته بے ہرگاہ اس کرون یہ قرآن مجید عجمی زیوی اندر توتی ونہن لک امک آیات کون آئے وار پٹ وسناون عربی زیوی اندر آجمی و عربی قل هو للذین آمنوا ہدا و شفا کیا کتاب چھ عجمی زیوی اندر پیغمبر لوک چھ عربی یہ قرآن مجید چھ عربی دپان چھ یہ کون چھ عجمی ہرگاہ عجمی آسے دپان یہ کون چھ عربی کن حالس پہ چھ تم قرار لوکن ہن ذہنیت چھ یسی تھی فرمائیو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید چھ با ایمان ہند خاطر رس کام کرنک اک ہدایت بی دلن ہنزن بیمارن ہند خاطر شفا الذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم امن بیم لوک ات قرآن مجید اس پاس چھر کران تینن کنن چھ وگ یہ قرآن مجید چھ تیند خاطر انیر تہ نابینائی اولائک ینادون من مکان بعید یمن لوکن زن چھ آلو یوان دن دوری جائی پیٹھ یس نہ تم بوزان چھ ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ بتحقیق اس کرے عطا حضرت موسی است کتاب تس مز تہ آو اختلاف کرن کانس مان تو کانس مان نہ تم سپدو مغموم یہ نو کتھا چھن ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینہم یم منکرین چی تیت مستحق عذاب کہ ہرگاہ سو کتھ آسہ نا یس تہندس پروردگار سند طرف بروٹ مقرر کرنا آمت کہ پور سزا یی کافرن دن آخرتس اندر نتہ یہ یمن کافرن مز قطعی فیصلہ کرن دنیا سی مز وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ يَمْ كَافِرْتِ بَاوَجُودِ دَلَائِلْ عَذَابِ مَوُودِ كِسْ شَكَ سَنْدَرْ يَمْ تَرَدُّسْ مَنْزْ تَرَيْمِتْشِ يَمَنْ چُنْ عَذَابُكْ يَقِينِ يَوَانْ حالانکہ فَسْلُ چُو ضرور واقع سبدون تَمِ فَسْلُكْ حَسِلْ چُوِيكِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ یس شخص رس عمل کر تمیک فائدہ تس پانس یعنی تمیک نفع تو فائدہ تل سہ آخرتس اندر بیس شخص یچ عمل کر تمیک نقصان تو ضرر تس پانس تہد پروردگار چھ بندن پہ ظلم کرون الیہ یرد علم الساعۃ یم بروٹ یم قیامت ذکر آمت کر تس من یہ تم جزا و سزا دن تمہ قیامت کے علم حوالہ چھ خدائے سی کن دن یوان یعنی یم سوال جواب کہ قیامت کر یہ چنانچہ کافر ایسی سوال کران انکار خاطر ام سوال جواب چھ یہ کہ امیک علم چھ خدائے سی یوت مخلوقن تمیک علم ناس مکھ چھ لازم یوان کہ قیامت کیا آسین قیامت کے حقوق علم کیا کت چھ تس ذات پاک سند علم چھ محیط پرت چیزس حتیٰ کہ وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه کہ پھلت میو چھن پن ٹوری یعنی غنچ مز نبر نیران نش کا ماد گوب کھور روزان یعنی باردار سبدان نش کا ماد پرسان مگر سوری چھتانج علم اطلاع موجب سبدان چھتانج توحید است کن آسنس پر دلیل وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ يَمْ دُعَا لُفْتَالَتْ مُشْرِكَنْ آلَوْ دِتْ فَرْمَاوِي يَمَنْ تُوِي مِنْ شَرِيكَ قرار دِوَانَ اسْوُ آز قَچِو تِمْ شَرِيكَ تِمَنْ دِيو آلَوْ تِمْ وَقْلَاوْ نَوْ مُسِيبَتْ نِشِ تِمْ دَپَنْ آز چَيْسْ گُزَارِشْ كَرَانْ كِي أَشْمَنْ چُنُ كَهْ تِ أَمِ عَقِيدُكْ مُدَّئِي أَشْچِ آز پَنِّ غَلْطِي هُنْد اعتراف كَرَانْ از ننیو اس سوری و دلانهم ما کانو یدون من قبل و ظنو ما لهم من محيص بي سبدا غائب تمن نش تم سري يمن تم پرستش کران اس دنیا سندر تم برونت بي زانن تم يقين پوت تين خاطر چن كه مقلنش تبجن شورتا ام پت چلو تالا فرماوان لا يسم الانسان من دعاء الخير كي شرك و كفرك اثر چو انساني طبيعتن پت پیوان كي يس شخص توحید و ایمان نش بے بار چسان تسند اخلاق اعمال تعقید تت خراب آسان کہ آرام و سختی ہندس حالتس مز چھن تس انسانس ترقی ہنز خواہش نش یڈ یوان کمال حرس مکھ ویم مسہ الشر فیوسن قنوت یل تمس کان تکلیف چھ واتان تنگی وغیرہ ہش اتی چھ بد دل تہ نا امید سپدان ولئن ازقناه رحمتا منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي بيليش تسكن سختي پت پن مهرباني هند مز چاوان تم سات چونان يوس مياني خاطر كاج ميون تدبر لياقت قابليت اوس اچ مگان يگي غايت درجش ناشكري تکبر وما ظن الساعه قائمه بيچ دپان مكچ گمان كي قيامت كه سبدي وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى هرگه بفرض محال یتی قیامت توپت یم بپنس خدایس نش واتناون تی بیشک میانی خطر آسی تس نش ضرور رتوی فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ پس خبر کرو ضرور کافرن پنن کرتوتن کامن ہنز بے چناو کستم سخت عذابک مز ویزا نام نال انسانی آرد ونا بجانبی بیل اس اتس انسانس نعمت عطا کران چی تم سات چو سانیو حکمو نشی بوت پھران دور چلان تھر پھرت ویزا مسہ الشر فزو دعائن عریض تو پتل تس کان سختی واتان چی تم سات چو کران زیر زیر دعا قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای منکرو قران مجید کس حق تو پوزنا اساس پٹ یم دلیل قائم چھ مثلا تمک معجز آسن تم چ غب چ خبر دینی ہر گتو کیم دلیل عدم تدبر سب موری سی یقین زانان چون تو کم از کم موری سے احتمال تو چھوک ضرور زانان کیاز تم کس نفیس پر چھن تو نش کہیں دلیل لہذا ات احتمالس پر بنا کرت ونتو تی کہ ہرگاہ یہ قرآن مجید خدا سی نش آمت آسی توپت کرو تی تت انکار اتس شخص سند خط خط کو اک آسی غلطی مز اس پز نش دور و دراز مخالفتس مز پیومت آسی سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق ان قریب ہاو استمن پن قدرت کی نشان یم دلالت آسن کران قرآن مجید کس پوز آسنس پیٹ تمن گرد و نواح تہ ہاو تم نشان کہ اختار عرب سبدن سانین پیشین گوین مطابق فتح بی ہاو خود تہندین پانن اندر تی نشان کہ تمن مارن تو قتل کرن جنگ بدرس منز تہند شہر خود مکہ شریف تہ سپد تہند شہر خود مکہ شریف تہ سپدِ پتہ سی مسلمان ہندس اتس اندر تائیں کہ تمن ننہ کہ یہ قرآن مجید بالکل پوز امچ پیشین گوئی چھ پز اولم یکفی ربک انہ علی کل شیء شہید کیا تہندس پروردگار سنز کت چھنا کافی تہندس پزس پیٹھ آسن چھ گواہی خاطر بی تہند تسلی خاطر کہ سہ پریت واقعی چیز پہ گواہ الا انہم فی مریت من لقاء ربهم الا انہ بکل شیء محیط وار بوزو کہ تم لوک پنس پروردگار سیت ملاقات کرنس اندر شکس مز مبتلا تمی چھک نہ دلن مز کان خوف یم سبب تم پزک طلبگار آسان بی بوزو وار کہ سہ پریت چیز پنہ علم سیت احاطہ کرت سہ تہندس شک و شبہس تہ زانان تت پہ دی سہ تمن پور سزا